أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ صدق الله العلي العظيم انو د 200 او اویا څخه شروع سو پر 200 اویا باندې وس ختم سو اول د دې ربط ته ما قبل سره دا دی چې مخ کې ها غریبا والا چې کافران واغ سود والا د وغو ذکر سوی وو وس د مؤمنانو ذکر کیږي یعنی دغه ربط ته ما قبل سره د تزاد دی لکه سړی چې وای بروی اور او به دا سره زد دی جوړه جوړه ذکر کیږي زموږ په علومو کې هم دا قاعده ده الاشیاء تتبین بازدادها هر شی په خپل ضد شمال میږي نو مخکې هغه د کفارو باس وسو چې دغه نه اغلاز و په کفر کې بره بل بیع داره کم روا ده لکه سود چې روا دی معنا دا به ګر سره ورسره مشابه کی عملی هم په سود کې ولاړ و عقیده یې هم د حلو نو قسم دم کافر دی نو چې دا هغه ذکر خلاص اوس د مخلص مؤمن بیان رالی نو اول دا واره د مؤمن ایمان ذکر کی ان الذین آمنوا دغه ایمان چې ذکر کی دا یا د کفر سره مقابله او ښکارا پس اوغه کافر چې تیر سوی واغه خو عمل د چا کاوه د بدو عمل کاوه چې سود عقیده یې اما د کفر د ایمان مقابل سو عمل د سود کاروبار دی دلته الله په هغه مقابله کې وعمل الصالحات ذکر کی چې هغه انسانان چې ایمان لري ته اوغه پر ذات وغه ایمان نه درلود هغه انسانان چې هغه چې شی عمل صالح کړی هغه تیر عمل صالح نه درلود بد عمل درلود مگر دا عمل صالح الله پاک مجمل ذکر کی چې عمل صالح چې شدی نو ټول نیکو اعمال او توارله په تفصیل کې یو دوه نمونه راپورته کړی چې خاص بیا دغه عمل صالح و اقام الصلاه و اقام چې دی بر پای کړی شایسته شایسته کی اسوالات المنز و اتو الزکات و اتو او دی ور کړی الزکات زکات ور کړی ګوره دا دوه د زکات المنز دا د عمل صالح تفصیلی او نمونه یې پیش کړی دا غس خو نه تام مجمل چې عمل صالح کړی څه خبرم چې عمل صالح څه شي الله ویل کداغه نمونه دی مهم نو دغه مؤمنان چې ایمان لري عمل صالح کوي لهم اجرهم لهم د دوی د پاره اجرهم ثواب د دوی د عند ربهم پنیز د رب د دوی ګوره دوی ثواب لري هغه چرسیوي کافران چې دغه په باره کې الله فرمایلی و فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون هغه د اور خاوندانو ثواب یې نه درلود او په اور کې همیشنه وي نو دغه ګرد مقابلې سره راغلي د کفر سره امنو مقابل شو د ربا د کار سره وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزکات مقابل شو د دوزخ سره دا مقابل شو چې دل سره ثواب دی په جز درب ولا خوف بير نست عليهم فردي باندې په اینده کې چې دی الله پاک ته ورزي د د پار الته یو خطر یو خوف نه دی قائم اغه سوال بیا په ځین کې د ګرځي چې په ورځ د قیامت خوان بیا لا بیریج او لیا لا بیر مال د خو د خپل بیریج و ما خصین الله یې زما د طرف په خطر نه ستره دي ولا خوف بير نست هیڅ یو ترس نست عليهم فردي باندې چې ته جالته یو ترس متوجي ولا هم يحزنون او نه دی غم جن کیج پر څه باندې چې موږ په دنیا کې چې وو هغه څه ششیان مدلاس او تدلته وسنګ ځای تر الله به هیڅ غم بني هغه د اخرت هر شی تر دې زره وره بالا دی لا بالا پر بالا دی ګسره تصور نه کول چې نو د غم پر چی شپې شي چې په دنیا په ارمان کې ولا هم او نه دی يحزنون غم جن کیج اوس د بل آیات کریمه تفسیرابه یا ایها الذين امنوا اتقوا الله دا هغه شان نزول دی چې مال په مکه مکرمه کې بنو ثقیف او بنو مخزوم سره اوسېدل د جاهلیت په دور کې چې مکه لا در اسلام نه و جوړه شوی د نبی علی سلام د هجرت اتمه کال پورې ګوره جرس کال پیغمبر پکې تیر کړی دی په دغه وخت کې دا داری حرب د کفر ملک بلل کیږي بیا چې پیغمبر ځنی مهاجر سو لاړی مدینه شریف ته پیغمبر علی السلام په مدینه کې لس کال زندگی کړی ده د اته کال ام دغه مکه دار حرب مکه دار اسلام نه و پیغمبر ځنی تللی و دلته د کفر قانون چلی دی تر دغه وخت پورې دی خو ته خو دا جاهلیت دور په مکه کې نو دغه د جاهلیت په دور کې بنو سقی په بنو مخزوم عملیه سره کوله پر بنو مخزوم د دې د سود پیسې باندې وي دلته چې مکه فتح سول اسلامي حکومت جوړ سو اسلامي احکام جاری سول دلته نبی علی السلام پر مکہ بنی والی مقرر کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یا بل داس پر روایت کی اختلاف راغلی خو هغه د والی اریو چو و دیت د عبارا پیش ولی بنو سقی پر له بنو مخزوم کی ولا غزم زور سود چې در باندې دی هغه سود هغه گاټه هغه براک نو غور ټول چې وس موږ ایمان را وړي دی کلمه ویل د مؤمن خو چې دی نه د بل چا څخه د سود پیسې اخلي سي نه بل چا تور کولای سي دا خو حرام کارونه دی مؤمن نه نس کولای دا موږ چیرې تست درکو خبره تر والي صاحب پوری ورسېدل هغه وایز موږ حق پر باندې دی تا به اسلام را وړي ما خو نه دی را وړي ته بنو مخزوم قبلی اسلام را وړي ته په اسلام باندې ما څه ځان خلاصې پیسې مې در باندې جرا کوي نو هغه والي چې وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولیکي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بارک ماته ہدایت وکزه د دې سره څه وکم دغه آیات په هغه وخت کې نازل شو نبی علی السلام د آیات تر راولې چې حکم دغه سدي نو د آیات څنګه فرمای یا ایها الذین یغکسان امنو چې ایمان مراوړی دي اتقوا الله تسد علی تعالی څخه وبیرری تقوا د علی تعالی څخه وکي بیره چې در تراله نو په بیره کې ټول منکرات بر سره یې نکي ول خدای د اعلی څخه بیرش خاص بیا دې کارته متوجه سی وذرو او تسی پریش ما هغه سبق یې چې پاتې دی من الربا د سود هغه د سود څخه چې یو څه پاتې دی هغه پرې دی چې خوړلې مو داغه هم وړي دی هغه ما د خلکو پرچم نوشي جانس دا پاتې زړی دا د سود غو مغوړي ان کنتم مؤمنین ان کنتم کچیر تسیاست مؤمنین مؤمنان است که مؤمنان است دغه سود چې دی دا زړی بقایا وي دا سره پرې دی دا یو بل ته مور لرو کوي وس په دغه آیت کریمه کې چې دی چې کېدا استي صورت متوجه سي وذرو ما بقيه تسفرير دي اغه چپاته دي د څاڅه د زړه وخت څخه چپاته دي من العباده سوده دا تسفرير دي ان كنتم مؤمنين كم مؤمن يك واقع دي ایمان دا وکړ د جکار مطالبه يا ور کول دا دواړه بیا به تسم مکوین فان لم تفعلوا کچیر تس دا فعل نکوي مثال په تور دلته د چیش کوم پیل امر ته اوس دا غدي چې وزرو ما بقیه هغه پاته شي دا پرېږدي چې ته پرېږدې نه کوي نو خو کې د اعلی د طرف څخه په کوم پیل ته امر سوی هغه ترک دی دا وزرو هغه پیل ته نه کوي فان لم تفعلوا کچیر تیس دا پیل و نه کوي نه کوي پرېږدې نه و هغه وړي فاذنو نو اعلان قبول کی فاذنو دا د جس خدي وای اذن بالامر اذا اعلم به یو چاته خبر په یو کار ورکي خبر په یو کار ورکړي نو دته معلا د شوتای فاذنو تش خبر قبول کی خبر واوري په چش به حرب په جنگ من الله د اعلی د طرف ورسول د اعلی د رسول د طرف علاوه ما چې کوم خبر ورکړي دا د ست کې سب سی لک دا پریر د پریر دی نه نو علاوه زما د طرف جنگ اعلان درته وسه جنگ در سره کوم اعلی څنګه جنگ کی رسول څنګه جنگ کی مراد یې د جهاد چالو نو جهاد در باندې اعلانوم مؤمنانو ته هم چې ورسی جهاد پر وکی وإن تبتم أو كبيتشير تستوبا وباسي دغ جهات تدر باني إعلان سي برت تتوبا باسي برا ويا يا بس نيكم توبا ميدا فلكم رؤوس أموالكم فلكم استسد فار رؤوس أغسرون جي أموالكم دما لوس تسج مجر أصل مال ورتواي چي چاتم پسود لس روپي ورکوري جي چي ما تبدوية مياشي بات فنزل سراكي علاوه كتوبا كاجا خفل لسي واخا أغل ستر أصل مال ويلكيج أفنزور فوتا يسود ويلكيج أغا پريج دا أغل سيد ني واخا وإن تبتم كتسي برتا توبا باسي فلكم استسد فار رؤوس أموالكم أغسر مايي ور أصل مال استسد يسود نسي وراي لا تظلمون نو دغه چې تاسو وکړ اصل مال واخی لا تظلمون نه به تاسو ظلم کړی پر چا باندې هغه چې چاته دې پور ورکړی دی کته دغه څه سود واخلي خو ظلم دې پر وکی چې اصل مال واخلي نو دا ظلم دې خو دې خپل حق دې نو تا به ظلم نه کړ ولا تظلمون او نه پر تاسو ظلم کول کړی کیږي هغه ظلم بیا پر تا دادی چې هغه سړی درته وای چې یا در اصل مال څه کلا ولا کو کې نو بیا پر تاسو ظلم کوي علاوه نه به تاسو ظلم کوي چې تاسو بغاړي نه به دې ظلم در باندې کې چې هغه سر اصل مال نه درکې کېدای سپ خبره تاسو وس پېږي لا تظلمون تاسو ظلم نه کوي پر چا باندې پر اغه سړی باندې چا پیسې دی ورکړي چې تا ظلم ولی ونه کې خپل رسول مال ځنه غواړي بالابوت خو ته نه غواړي چې وعده په ظلم کې سي اغه د سود بالابوت پیسې چې پاتې دي ولا تظلمون نه پر تاسو ظلم کړي چې اغه سړی ستاسو څخه دا پیسې خپل رسول مال لا وګرځي چې نه درلر در کوم نه ته ظالم سوې نه مظلوم سوې دواړه کار بر په رسول مال دی واخله اوس په دغه آیات کریمه کې خبره ده فإن لم تفعلوا كتس دا كار نكوي دا سود نفرير جي نو فأزنو إعلان قبل كي بحرب فجنگ من الله ورسوله دا لاو دا رسول سخ دا جنگ سمراد جهاد سو دا جيد سخو دا خبره و پهما والسوله چه كسري گناه كول سود خبه يو گناهي پر گناه كارم جهاد كيش فاغا دي كلمه و علمونس كي نو دلتا تا دا حرب جهاد مراد كي دا تسنگ كيش نو دا غزاي تا بسرعي متوجيه سي اغا بزداك اغا داد چې وسړی چې سود نه پریږدي کوي دا د دوو حالو خالي نه دی یا به دا رقم دی چې دا سود نه پریږدي پس کوي هغه بقایاوي ام غواړي سخت خپل خبره ولاړ دي نو دی که سره منکر دی دا د خدای خبره مانی نه برای تی لکستا ملاساب ستا د قران شریف خبره خدا مرتد دی مینا هم سره جلا ده دی کته نه دا به مرتد ولې دی خدا آیات سر ته کوي ان الذين امنوا خبر را شروع ده پس یې سی ورته وګوري یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ومن سره خبر شروع ده نو چې ته ورده وره مؤمن وي وسته سود لاس نه اخلي سود چې کړی دی علاوه مې کوي ته نه پرېږدي نو خدا غه معنی چې الله خبر نه مني نو مؤمن چې د الله خبر نه مني دا ته کافر نه وای مرتد وای دا خاص قسم کافر دی کافر خو بلته مې کړی چې په دری کافر دی یا دغه احکام جلا دي یو دغه دی چې پلای ایمان قبول کړی دی برای بیا دی مرتد سي دغه احکام جلا دي د مرتد حکم اول د واره په شریعت کې دادي یوازې په سود کې نه دی د ار حکم د سره یو سړی د دغه څخه د لمانځه څخه منکر سي بل د روژې څخه منکر سي بل بیا د زکات منکر دی بل بیا د جهاد منکر دی خدای مرتد کیږي د مرتد حکم دادي کنر وو درې ورځې وخت دی لري اسلام ورته وایي چې خپل مسله د ما سره حل کړم لا سره حل یې د ډاکټر سره حل دی اسلام په کوم ځای کې ستا شک شو بده هغه شک شو هبه چې زه در خلاص که په دغه درې ورځې کې اندر د توبه وکړل سي دي که توبه و نه کړل اسلامي حکومت د سر ورکاټي بالا دی ختم دی پر کوپر وجل کیش که شزه مرتده سوی و شزه وجل کیج نه د شزه د پاره په اسلام کې حکم دا دی چې هغه به اسلامي حکومت را ولاړ شي دا به بندي کی چې بندي کی یا به دا توبه کاږي برته به کلمه وایي سمدم که توبه و نه کړ تر مرګ پورې په بند کې چې په خپل مړ کیج نو د نرو د شزه پر کې ورل را ورکې نر که مرتد سي درې ورځې بعد قتل کیج شزه که مرتد سي هغه بندي کیږي تر څو چې یا کلمه په صداقت وایي یا برته چې شي کیږي یا پرغه کوپر باندې په خپل د مړ کیج اسلامي حکومت حق نه لري چې مړای کې د بند حق لري دا خبره خو مزداس د مرتد مال سره کم کول کیږي د مرتد مال بیا دا رقم دی چې هغه مال کده در ارتداد د مخه غټلی او چا دې مرتد سو اعلان وو هغه مال چې اسلامي حکومت دی قتل کی هغه مال د مسلمان میراث خوروت ور بشه کیږي لکه څنګه چې نور قانون دی میراث هغه سی بشه کیږي هغه مال چې در ارتداد درسته غټلی دی هغه مال چې بیا دی دغه هغه د اسلامي حکومت په بیت المال کې داخليږي د مسلمانانو په نیکی او شګون کې مصرفیږي کدای سپه پویږي نو مرتد تخپل مال بیا ور کول کیږي خو نه ور کول کیږي یا د میراث خوروسو هغه چې در ارتداد مخه غټلی دی چا ورسته غټل دی هغه د بیت المال شنو بل به هغه دی چې دی دا د ربا د حکومت څخه خلاص نه اخلي خبرې نه مني زړه ربا غواړي تر تیریږي نه دا خو بیا مرتد نه دی اوس نه بیا چې دی دی دغه د خلکو پر چم لچار دی ګناکار دی مني چې تاسو دروا دی کنه روا دی بیا نه روا دی حرام دی خدای پاک نه خوښي نو چې تاسو نه روا دی کې ولي کې بس د یو بار ناری وي چې زه مجبور یم پلان یې خو کوي لاس نه اخلي دا د دوه قسم دی یو هغه قسم دی چې اسلامي حکومت په د زور رسیږي لاس یې پیچلې چې زه سم مې کوته کې کلکه وخره په یپی سې دی واخلې برابر بل ته واخره رسول مالیه د دان نور سود مور کو دی واخ دا سره چې دی دا په دغه آیات کې ګر سره داخل نه دی چې دا دی کوي خو منکر ام نه دی مرتد سوی نه دی مګر کمزور ام دی حکومت لاس یې پیچایس بل سړی دغه دی چې سود خو کوي چورته علاله بوله وای نه روا دی حرام دی زه کوم بس ما د دنیا خوښه د کوي چې وځي اسلامي حکومت او املاک د چې بیا دي اتحادیه لري چې یونین خلک ورته وای یو پلاس سل پنځل سخه دغه د سل یونیم سل خانان د لاسه پر لور کړی دغه د ملک ته کان کی کمپنی بند کی پلانې بند کی الکه خو زرم سود مکو د حکومت واسه منه پر سیر دار کم په سامه بند دغه سړی چې پرږی بیا جهاد اعلان یې ځدان په دغه آیت کریمه کې چې داخل دی نو پدر دا آیت کریمه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ما درته ویل چې دا سوت چې نفر جدا درې قسمه سو یو هغه دی چې د ارتداد درجه ته رسیدلې دي دوه دا هغه دی چې ارتداد ته نه دی رسیدلې دا ارتداد ته چې نه دی رسیدلې دا بیا یو هغه دی چې بیا وسه دی کوي یې مګر چې په لغت او په سکو په چلاخ او په دغه او په کوړای وای بلای پرېږدي ځنې اخسله ام سي پی سي ځنې اخسله ای سي چې واخه اصل ته دا سوت د تمور کو خپل رسول مالی ورلار ورک دا کمزور دی د جه بعد دلته نه دی دی بحث تنکیش دا لکه بل گناکاره چې گناکی سره لاس ورو پیچ بل دا غدی چې حرام بولی ک پرېږدي امنه ک کار په لري د دې سپه د شهر تارونه درته جوړي روډونه بندي خیرو ته ورونه ور اچي دا چې منکی ملک ته کان وکي پر دا ام جهاد اعلانی دا غس پر اعلانی د قسم نه پر مرتد پر کافر چې اعلانی دا غس به در مرتد ک باسي تر زبه ګوري و باسي حکومت خراب کی اسلامي نظام خراب کی ګرد ملک د ګرد ملک بینه دی زیش دا اوس نه وینه په ګرد ملک چې دی دوه درې سوه ست خارج لا چې سره ورکړی دی کمپنۍ لري دی ګرد حرام خورګي دی کوي مګر یبل خورکی به ریړی چلی لو صدرې به پنډ اغوستي بارونه بچل دی هغه ته لا وای وای دا پاکستان ار وګړي 500 کالدار قرضدار اوس ته چې ما کړی چې زوی مړ خو زه ریړی چلو زه چولې خرڅوم زه جواری پخوم زه پر چی قرضدار خو تا قرضونه کړی دي خوړلې ام تا دې کمپنۍ تا سره کشفې قرضدار زه سولم ول چی څه وکړل ول سکان څه ټو خوړل دا خلک مور سره مانی د پاکستان ار نه پرچې دي ار پرچې دي دوه نه قرضدار ده د سود خورو اتحادیه ده که دغه سي اتحادیه درلود د دې بل اس علاج نه کول کی جهال به پر اعلان یې تر مردک به باس چې ختم وکړل اگر د شخ کړه بره به قرار قرار سي مسكين بم پښون پوسه بل بم پوس وسه ګر د ملک ته ملونه چې ولې دی لکه د دریاب نه هم یو پلا د کاور کې وي دی وي خور کې بجه د بل خور کې څه چې اسلامي ملکونه دغه برباد دي د دوه سود خورو د لاس جنو دغه دوه دلته داخل کی چې مال چې بدقت ورته وکړي سودخور څو قسمه سودرې دا چې دی نه پرېږدي یو د ارتداد درجې ته رسېدل دي وار د وار مؤمن اوس سودخوان ورکړي در خپلې خبرې نه تیریږي دا بل هغه دی چې د ارتداد درجې ته نه دی رسېدلی بیا نه دوه قسمه دي یو کمزوری دی لاسې پیچای سي حکومت پیسې ځینې اخیستلی سي چې بېرته بل سړي ته ورکړي هدف هغه سب په سود ځینې اخیستی دي بل دغه دی چې اتحادیې لري یونیونونه لري ملک غټ لوی کړی جوړه کړی ده دغه سړی ام دلته داخل دی دغه سوایي پورته ګوري بیا ترجمه ده فإن لم تفعلوا که تاسو دغه فعل نه کوئ چې الله وایي زه وزرو ما بقیه دا پرېږده چې پرېږدې نه نو دا څو قسمه ده ته لانی سو چې دا نه پرېږدي یا مرتد دی یا دا بل زوره ور دی الله وایي فأذنوا اعلان قبول کی بحرب په جنگ په جهاد من الله دا الله د طرفه او رسوله دا الله د رسول د طرفه الله وایي زه جهاد بیا در باندې اعلانوم ار څوک چې په هغه وخت کې مؤمنان دي ایمان بیرغه په لاس کې دي وغه ته وایم چې د سر چټه د خلکو جمع دي لله خبره کدای سپو یی جدا غره کمی بره د مزیک د سره نه سیکي سود خو بل علاج نه لري او هغه بل سړی چې دی چې کمزوري دی سود کوي پرېږدي نه هغه هغه د چمال په چلا خسې میږي په لغه ته سې میږي لاس یې ور پیچې پیسې د چې بک شای سغه بل څه چې ور یغه ته وایخ دا بل زور ور چې نه کیدی پر هغه بجاد اعلان دی پسې بلې جمله ترازو د آیات و ان تبتم کمتوبه و ایستل فلکم ستس د پار رؤوس اموالکم د جاد خلاص اخبر راس المال دی واخلا پیسې چې اتا ور کړی د لسې دی واخلا زیات بنو نه غاړي دغه جمله ته چې وګوري بیا کوم خبر از نیمان میش دا مال میش یعنی کړي توبه نکشله نو خر اصل مال هم نه درکول کیش الله خو دغه سول کچیر تیس توبه وېست تستر اصل مال درکول کیږي هغه اصلي پیسې دي درکول کیږي کچ توبه نه ایستله پر هغه سره به سر به ربانی جادم در سره کیږي توبه هم نه کوي الله او هغه اصل مال جمله درکول کیږي دا ولې نه درکول کیږي اسلام دغه سب جند چې باره اصل مال نه ورلور وکي کدا چې جمله ته متوجه است کړي توبه وکشر اصل مال درکول کیږي نو مخالفه خو هیڅ څنګه کدی نه وکښ نو نه درکول کیږي دلته بیا په دغه ځای کې دغه سود خور درې قسمه دي یو دغه دی چې د ارتداد درجه ته رسیدلې بل دغه دی چې ارتداد نه لري مؤمن خودی ایمان لري د سود لاس نه خو یو اتحادیه او یونین لري دی زور ور سره دی زور کوي د حکومت سره چې ولا کوم ځنی راو ګرځي بل دا کمزوري خور کوي دی دغه کمزوري سود خور چې دی چې مؤمن هم دی سود هم کوي کمزوري هم دی دا بدلته نه دی داخل بیا دغه دوا یادی چې علاوه کجی توبه وکړه درکوه مې کجی توبه ونه کړه نه درکوم د دې څه مطلب دی نو خو که مرتد ته مرتد مال کله ور کول کېدی چې توبه نه کاش مرتد خو هغه د قتل سو مال یادی وارستی کې در چا د مخه غټل یو تر استداد د مخه کې در استداد روسته غټل یو هغه چات ور کول کېږي بیت المال ته جمع کیږي حکومت یې ځین جمع کوي دا بل سړی چې دا اتحادیه او یونین لري سود خور دی کافر نه دی د مال چې دی حکومت د سر خوم جهاد کوي د حکومت دی لکه د باغی باقی کاپیری باقی خونه کاپیر حکومت پورته سوی حکومت هغه سره ولې جهاد کی برای ته اسلامی حکومت اسلامی ملک نه آرام کوي نو لکه دا باقی سره چې جهاد روا دي دغه سود خور سره خوم جهاد روا دي اخر دغه باقی دی برای حکومت یو څوک مړ کیږي چې مړ کی دغه مر خور سود کول کیږي کمر نو سود هغه سپاوا سغرو ته ولاړي یا حکومت چونکی وجیل کې بوتلی مګر دل کې جایداد او کمپنی یو دا پکچې یو دا شان ډیر دلته پات دي هغه حکومت یې ضبط کړي داغه معلم زنی اخلی زبط دا نمانه چې د حکومت چې ارڅه په کول یا لامی برای به نوکشیر جو ودته یغه په جیل کې پروت یا په غری کې څاګه دی ولاکه په وسی چې تر څو ته باو نه کاش نو د دې معلم د تنور کول کې در څه وخت کې توبه وکړه راغلی برای حکومت ته خپل مال کې چې داغلی ها اوس چې په صد کې سړی سوی سود بیا مکه دغه دی اصل مال در کول کې که توبه ونه کړ په داغه باغ ته کې مرسو خو مالی بیا و چاته نقل کیږي هغه د میراث خورو تور کول کیږي خلاصه د خبر یاد چې که توبه وکړه مال خو ور کول کیږي که نه وکړه هغه د ونه پر دی یاد ارتداد خاطر توبه نه کاږي یا د لچګي او د غټي اتحادیه د خاطر څخه د توبه نه کاږي د دوه دوه مال نور کول کیږي نیر اصل مال نه سود یو شی لا نور کول کیږي د اوغ مرتد چې نور کول کیږي هغه وڅ پکیږي مال تر ارتداد مخه ولای میراث خوروړي د ارتداد وسه چې ګټړې دی هغه د بیت المال د دابل سړي د په هیڅ صورت کې د بیت المال د حکومت نه ګرځي هغه فقط حکومت په لاس کې ضبط پروت دی انتظار کول کیږي چې درغه وخت کې توبه وکړي چې د لاس ور لره ور کوي کې توبه نه وکړي د مرسته د میراث خورو ور کول کیږي د حکومت حق نه کول کیږي نو په دغه آیات کې د فإن لم تفعلوا دا چې د رسوله پورې روایت دی یاو و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم دا یو په دغه دواړو ټوټو کې په دواړو ځایو کې هغه سود خور چې مؤمن دی ضعیف دی هغه دلته مال داخل ندی پکشی اغه دوه داخلي چې یا مرتد دی او یا زورور سودخور دی اتحادیه لري دا جهاد چې کیژم پر غو دوه کول کیژ دا مال چې نور کول کیژم د دوغ دوه دا نور کول کیژ دا بل ګر سره د آیات کریمه څخه وتلی دی کله ایس په خبره په یدل یاستیس پسې په دې ځکه چې بل مسله ته دا راوړاندې کیژ اغه دا د چې د سودخور دغه د چې کوم مال دلته لري د سودخوري یو په دار اسلام کې دی یو په دار حق دغه فرق رسوي دي په دغه کې ورته یو مهم نکته ته متوجه کوم حکیم علمات اشرف علي ثانوي رحمه الله دا راپورته کړی اکثر وخت د علماو نه ورته فکر هدايه والا د ازمر هدايه چي ده د دې په دریم جلد کې چي دي په هغه کې الته لیکل سوی دي په هدايه کې وای دا سود نسته په مابین کې د مسلمان او د حربي په دارالحرب هغه د کوپر ملکونه بول مسلمان ولاری دوری برای کافر دی مثلا فرض کړئ سره امریکا ته ولاری جرمنی ته ولاری چین ته ولاری پی سی ډی ورڅخه دی کرای برای دوری یو چنای ته په صدر کی وای زه به زر تا ته درکم زر ډالر برای به کال بعد ما ته 2000 دا کی هغه ځنی واخسته دلته سود نسته هدايه ولا وي سمانه یعنی حکم د سود نه دی خورل ایس ځنی واخله دا حکم الته په هدايه کې لیکل سوی دی د هدايه شریف هم په دا دریم جلد کې ذکر شوی دی په او اکیه مسفحه کې دا مسله التراوی د هدايه دا غ حکم په امداد الفتاوا کې هم د مولانا اشرف علي ثانوي رحمه الله چې دا تفسیر دی هغه هم ال ذکر کړی دی د امداد الفتاوا هم دریم جلد دی په درې سعود ولا سم مسفحه کې معنی دا غ مسله ذکر کړی ال ته واجب سره ولې دا چې دا نو ولې ال تراوا دی په غزا کې د جې وجه دی وای د حربي مال خو چې دی الته تا ته په اړه ترې قروا دي فقط په غدر او په درواغ نه دي درته روا په غدر او په درواغ په چم نه دي روا چې دای په راضی تا ته روا دي شنو چې د دې څخه تر یو ورو پیور کې دی وینځي اخلي خو پر زاید کی چې درته کی ما دې مباحث چې پر زاید کی وایي نه خبره دا دې کتاب د دې څخه سود واخستي نو خو سود چې دی حرام دي یو ورو پیږه خسته دی بیا دې ورو پیور کې نو خو دا یو ورو پی حرام ده چې ورلر ورکه نو خو دې د سره حرام خور او حرام زاده دی ورلر ورو که حرام چې په حرام خور لا حرام خو مسلمان نه سي خورلای نو کدا یې په خبره پوسه کدا د څه اخلي ام درته واسه واجه چې دې خو مال مباح دي کتاب یې په سود نه اخلي عبادت ورکه خو دې حرام خور دی په وجه خوري دې وې ظاهره واجه خه دغه د چې جائز دی مگر دایو دلته دا تعبیر باید فرق سره ولردم لیان په خلو کې دغه لوي دلته دا چې سود په داري حرب کې روا دي د هدايه د ایغه مسلې څخه دغه تعبیر دی چې سود په داري حرب کې روا دي دایو دغه آیات چې وګوري سود یو ځای لا نه دی روا سود حرام په نفسي په خپل ځان کې دا سود حرام چې حرام دي کې په اسلام کې کوم حرام دي کې په کوپر کې کوم حرام دي د حلال مور ته وایي چې سود حلال دي کدا یې خبره ته تاسو متوجه یاست سود لکه په دار اسلام کې حرام دي په دار حرب کې هم حرام دي دې د دغه آیات دلیل دی سوای برای خدا غ دې دغه د بونو سخی په دوه بونو مخزوم خبره ته سواب رات چې و امر دل دې دغه ست په کم وخت کې کړی د جاهلیت په دور کې کړی د جاهلیت په دور کې چې کړی اوس چې د اسلام وخت رالی دلته اوس هغه ګټه چې زړه د می ورکو وای وای دا حق نه لري چې لره واری کوي دې کې یو سودا یو وخت راوای او بیا نه راواسي مګر د ایغه هغه بقایا پاتې خو مجبور دی سړی بکی لکه څنګه د مثال په تور یو سړی نصرانی دی بلم نصرانی دی برای پر دا نصرانی باندې یو خوم شراب خرڅ کړه واره کړه په 1000 روپۍ پر باندې اسولې ورسته دواړو کلمه وویل چې کلمه دواړو هغه زری چې د پر باندې اگر چې د شراب دی د ته به ورکی ولې په هغه وخت کې چې دی دادو غریب کا خو دا سودا را واو کنه ور واخ ور واو خو دواړه کاپیرانو د دې ته منځ خدا منع نه ونه نصرانی و نصرانی ته شراب ورکړي چې خرڅ کړي جائز عقد وسو ورسته میاشت بعد چې اسلام دی راوړي پیسې د پر باندې وي دا عقد خو وس دی حرام شو چیر چې حلال او هغه د دې لپاره دا هغه عقد حلال په خو هغه پیسې پر اصل لازم دی ودې به ورلره ورکی شاید چې دا حکم تاز دکی چې حکم یو وخت د دې لپاره روای بیا نه رواس او هغه پیسې پاتې ځنی اخستلای شي دغه سود والا ته ولې علام منع وکړي چې هغه پیسې چې پاتې دې میزنی اخلي نو خو معلومه ده چې دا چې عادي سره کافرانو لای سود حرام او سود په کافری د کوپر په وخت کې حرام دي د اسلام په وخت کې حرام دي سود ار وخت حرام دي ولې چې هغه پاته پیسې علاوه وسله مزنی اخلا اگر چې وس حرام سوی دي سود خو په هغه وخت کې حرام ده د فکر دا و چې دا روا دي شنو چې سود د حربانو ترمنځ لا حرام بابا دا حربانو ام دغه بنو سقف ام دغه بنو مخزوم چې خو دواړه کافرانو چې الته حرام نه کالته حرام نه وسل یالا بنجس پر لګی چې اسو جمهور کو خو مرندار الته مم ناروا کار کړی دی وس چې ځنه اخلي ام ناروا دی بنجس ولګی دی نو چې د حربي او د حربي تر منځ ناروا دی د مسلمانو در حربي تر منځ څنګه ناروا دی چې مسلمان ورته د کفر او ملت بارا سو در سر کېل ته خو مخه خان ناروا دی نو خلاص ته خبرې ده چې دی ود دغه ذات د هدايه کې چې کومه مسله لیدل ده یا په امداد په تاوا کې خپل د چې الته خلک ویني د دې چې دغه غلط استفاده نکي چې سود د کفر په ملک روا دی دغه تعبیر دې نکي د سې دی وای چې د سود په ذریعه ته د دس افیسې اخلي هغه پیسې ته روا دی خپل دا کار چې کار نه روا ول دی کول کته نو پیسې څنګه راته راوړي د حربي مال چې د کافر په ملک کې الته دی وسیږي د مال مطلقا مسلمان ته مباح دي یو صورت کې د ناروا دی هغه د دې شپه دوه وغوځنی وړي په چم په خیانت یې ځنی تښتې دروغ د اسلام د پاره نست په غدر باندې نست په چم نست سید یو څه پر ځا په خمار یې ځنی وکړ خمار سره وکړ دی بوې دغه پیس دلته بجیل رقم شي ان ګری کدا دا رقم شي زه ته ته بره شلې درکوم او تاسید ونس نو ګور خمار روان دي خود د پیسو د یو ذریعہ ده ډیر ځلې یو شی خپل په ځان کې روای اغلار چې ته ځانور لره ورسې اغلار چې اغه نه روای لکه څنګه دی بل مثال ورته شي دا زموږ قانون دی د فقہ برای د قاضی فیصله چې پرې شي باندې وسی اغه ظاهران او باطنان چې د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک زمانه یو شجه د پرمړې عریضه وکړه چې د ماته طلاق راکړې هغه خوره کې نه دی ورکړې په خدای کې وای ورکړې یو خپل جد د واغ شهیدان پیښ کړل بارے د قاضي په مخ کې بارل وو په اشهد بالله شهیدان طلاق ورکړې د خوره کې مې نه د طلاق نه دی ورکړې په دروغ شهیدان پیښ کړل قاضي پیښله نوښته کړ چې د شجه د طلاق ده بل را لې بارے نکاح سره وکړ وس دلته دا بل چې نکاح سره وکړ د نکاح سید ک غلطه د نکاح سید خو د قاضي خط موجود د قاضي پیښله موجود ده ش دغه نکاح د سیس و د شد د لپاره واده مګر دا طریقه چې شي استعمال کړه غلطه طریقه نه راواده او غدي هغه بل سلو علاج نکاح ته ځان په ورساوه مګر دغه کار چې شي په دروازه سره جوړ کی کار نه راواده کنه دي نو دام دغه رقم د حرب مال دورې په اړه طریقه مسلمان ته جائز دي چې نیو اخل چپ له غدره دا چې د سود طریقه ته ورته غوړه کړه طریقه دا ستا عمل چې کې چې وازلته د سود کاروبار کوم ستا عمل حرام دي مګر پیسې چې د څه وخت لري هغه شل روپی ورکړي جلسې پیسې درته پاکي دا هغه تر لاسه کړل کېدای شي دا باریکی ته ستې پام سي یو د سود راوالی دي یو د کافر مال دي چې اخلي راوالی دي دا دوه پر لګډوه ما د سود ته د حلال حکم مور ورو کو سود حرام دي کته نه پیسې ول ماته کتاب راوکړې خو هدايه ولا یکي هغه خود د مال ایس ته تر وو په ار رقم چې ما دې راځي وای دې په خوشاله وای نو هغه دی قمار ام یو طریقه پدا کفر ملکو ته چبلار سی الت پدا وټلو کی بس خمار بازار ناس یدی به اکثر شایسته انجو نکشنه ولی پر میزو د خمار یو گیم یشی دا خده ګورځي بس یو ور بچ ور سره کی دا پګټی د دې چل زدی دا خمار مسله کی دی پر دریم ور بردون تاوان در ورسی چ په پیا پر ضرور پیزنی وخت دلته یو اجسه بالا پاک دی ور بخشه انو دو ورځ چار وټل ته ورسه مخدی چې د ازنا شکل ته وګری چې اجنبی دی نو زه پلا ور دا ور ورته سملته یو دو ور سره وامه هغه د دې سپه ما وګټه بل زغه پیسې را واخلم تر خپل چای را وغواړم بیا دا پشپ شي کړي چې تر اوسه دور وېست ولې زه خو نه چوي مسلکي خو مربازه نه یم خو چمدام یو تاوان دي چې ور ورسې نو دا پیسې ګوره شریعت را واکړي چې پر ځای در لره درکې مګر هو که دا نه مناش دا طریقه چې کې دا طریقې باندې ته د حل حکم کوي طریقه یې سید ناروا ده لکه دا غشي ده دې ناروا طریقې استعمال کړم مګر هغه بل دوم څه ته ځان دي حلال نه کا باندې ورلره ورکه هغه نه کا حلال ده به ته د آیت کریمه ته راځم نو الله عز وجل داس و یا ایها الذين آمنوا امنوا ایمان مراوری دی اتقوا الله د الله ست تقوا وک و ذرو تس پرج دی ما اغه سبق یچ پات دی بقایای من الربا د سود سخه چ مال د بنو مخزوم بنو سقب تر من سبق قایای پات وی او غشت علاو دا پرج دی بلای مصر ور کوی ان کنتم مؤمنین کتس واقعی مؤمنان یاس فان لم تفعلوا کتس دغه کار نکوی زوم پرج دکه نه پرج دکه یی نو چې کایه هغه دواره کم او یا په دې خاطر کایه چې پرېږدې نه چې بره مرتد ارتداد درجه ته رسیدلې یا په دې خاطر کې مرتد خو نه خدای دی غټ یونین او اتحادیه لري زور کایه بره ونه روایه بولم کومه کدا غ رقم کایه فاذنون اعلان قبول کی بحرب فجهاد من الله د اعلی د طرف او رسوله د اعلی د رسول د طرف بیا اسلامي حکم دغه پر دغه دوه خلکو باندې جهاد بیا کیږي یو پر مرتد سو بل دبل سو کس دبل مرتد نه دی خدای به چې غټ قوت برابر کړی دی اسلامي ملک خرابینو و ان تبتم کمتوبد او استلتسی فلکم ستس د پارو رو او سو اگر اصل مال دی ام والیکم د مالو ستس اگر ور د ورغه د سر پیسې دی سود بیان نشه وړلای په دغه ان تبتب کم بیا د خبره سو کج توبه و نه کښ خو نو ندر کول کی جره اصل مال اغه بیا د ادوانه پر دی واغه مرتد دی نو خود ته اصل مال نو کول کی زیاده د میراث خور دی یا بیت المال ته زیاده د رشتہ درسته کدا بل دی چې د قوت برابر کړی دی چې د باغی په ډاله کې سو د در اصل مال خو نو کول کی حکومت تر اغه وخت نو کی چې توبه کړی که توبه وکړم ورکول کیږي که مر سو په دغه کې ورسو کی ورکول کیږي ما حکومت خوړای نه سی ور د واره چې دی ځنی زبطوله یسی ځنی منع کوله یسی د مرتد چې ګر سره منع کی ته د بل ته خمو وقت لري وخت پوری ادي ځنی منع کی لا تظلمون متاس ظلم کوي یعنی تاس ظلم نه کوي په دغه طریقه کې شر اصل مال وخت پر بل مسلمان یا پر بل عاجز ظلم جن پر وکي ولې خو خپل پی سي ځنی وخت بالا بده نه وخت ولا تظلمون او نه پر تاس باندې ظلم کول کیږي چې دغه طریقه خپل کې چې اصل مال واخلې پر تا ظلم نه کیږي څه معنی هغه بل به حق نه لري چې هاي ما خو د کلو تا ته ځړ راکړي ته خو نو ست خورې وي ولا کدي وسنه خپل لسیلا ده دغه ظلم مال پر تا باندې کې راغت يم وو بوله چې ته نه به دغه کار مکوو هغه چې حق دې چې در کړی دغه خو ورک دغه ظلم ما خلاص کړو پر د باندې به ولې ظلم کې شه د در اصل مال باندې بیان نور لرو کې نو د اسلام دین دغه سی او د وفا دغه رقم دی د رحمت دین دی صدقور تم وای وای پر تام ظلم نه کړ دا بل څوک مونږ پر دم چې پر تاسو ظلم وکي مونږ ته خیر ته دغه نه مړه کوي چې په ګرد ملک اعظم کې مله ته پمړی شي په ار خارجي ملک چې دې ستا بنګلی او شیان ولاړ دي دغه رایت کې لایز به شه لایز به شه دا نو یو سوج لاس سره ور کړی ار دنیا دار دا رقم نه دی د صدقور اکثر هغه کسان چې دغه دنیا مش په زین کې نصره واستلې دا د کور غلې دا چې دا یو موټر دوال لري ته نه ویل کیږي هغه غټ غټ چې دا ملک ته قانون او کې اتحادیه لري چې بار د حکومت واسه نه پرسی ورته عاجز لکه دا اوس د مازی حساب سره شروع دي دا غر د ملک لکه قبض چې دا غره کم ولې خپل هغه څو مردار خواره چې هغه لاس سره ورکړی دي حکومت و د خپل اجرات ته نه پریږدي په هغه اوس وخت کې د زور سره وی خپل حرام لایې ته ځان جوړی چې په کلو کلو یې کړی دا حساب ابي نور لر ورکی نو دا دغه خطرناک دي ځکه جهاد کړی بن علا عز وجل اعلان کی د جسب بل مسلم زدس ویل کداغه د ست په مسله کې چې په خبره سر خلاص زموږ ټول د پیق کتابونه وای یو قوم دار کم را ولاړ سګر سره اذان پریښو اذان خو سنت کړی اذان نکینو حتی سنتیه پریښول الکان سنتی چې موږ بلاد الکان سنتو مرز نه اخته کیږي یو چا پر غوړو لر ور کړی دغه قوم چې اتحادیه جوړ کړي اسلامي حکومت ته جهاد اعلان کړي پر دغه ګرد کلی کې چې اذان څنګه پریښي خلک بنوي نو دا خو به سنت ملا صاحب دغه عقبې پر مال لري چې پر ما باندې دی ګولې وچلی اسلام وایو در باندې لري تکن دار کم چې یو شخصي سړی چې نه کېده یو چلاخه کاش کې خو تا وس بس تکلی د ځان کړی دی د حکومت مقابله کې په ګردو مازان پریشدي په ګردو مسونه کې پریشدي یا په ګردو اتفاق سره کړی چې ګرد به جوړ خري حکومت لوی لاس ته آزاد ولاکره باندې پریشدي برکه سم جره خو د اسلام کې د سنت درجه لري هغه به جهاد پر اعلانیږي یعنی ار کار چې دغه صفه جمعواری باندې شروع شي د اسلام خلاف مقابله ته ځان تیاری په هغه صورت کې اسلام د جهاد د اعلان حکم پر کوي لکه بار یو جهاد په مقابله کې د چا دی د کوپر دی بل جهاد په مقابله کې د فساد دی د دغه آیات ته چې دواړه جهاد د ذکر چې دواړه په اسلام کې مشروعیت لري دواړه جایز دي کایدا هغه ضرورت پیښیږي کایدا دغه ضرورت پیښیږي نو د جهاد به انکار به هم سړی نه کوي هغه هم په اسلام کې شاخ دی کدا بل د فساد پر ضد د کوپر پر ضد نه دی د مسلمان سره کې خو مسلمان په ساتل نه تړلی دغه جهاد مشروعیت په اسلام کې لري نو الله عز وجل د ټول احکام او اعمال سمش په وخت کې راوځي.